Disco in the Sky i King So-So, czyli tak naprawdę Axel Schlaufer, koloński producent związany z wytwórnią Compact, co w połączeniu ze stylistyką disco jest już naprawdę dosyć zabawne. Compact i disco? Tak. Ludzie związani z tą wytwórnią również tworzą nagrania w tej stylistyce. Ale przed nami jedna z moich ulubionych płyt ze współczesnym disco. Mówi się czasem, że pierwszą płytę robi się całe życie, a test przychodzi przy tej drugiej. Testu drugiej płyty nie przeszedł Trust Me, co nie zmienia faktu, że może ta pierwsza okazała się fenomenalna i była komentowana przez wielu dziennikarzy, ale też DJ-ów i kolekcjonerów. Album nosi tytuł Working Nights. Working Nights. Usłyszeli Państwo tytułowe nagranie pierwszej płyty Trasmiego, czyli Davida Jamesa Wollstonecrofta, producenta z Manchesteru, który w sposób moim zdaniem wyjątkowo smaczny i dojrzały połączył sample z przygotowanymi przez siebie dźwiękami, tworząc tym samym płytę nacechowaną czymś lepkim, a momentami brudnym, co w kontekście disco dało piorunujący efekt. Drugiej takiej płyty nie ma. Przed nami zatem dwa fragmenty tego świetnego albumu. Like hear some music? Sure. Huh? You never got into the whole CD revolution? Oh, I got a few, but I can't afford to start all over again. I mean, I've invested too much time and money in my albums. Yeah, but you can't get new stuff on records. I don't get new stuff at all. Don't you, lady? Don't you, lady? This is your world. This too. Is your world. Mm-hmm. You got lots of capabilities. Even if the man won't acknowledge you. Mm-hmm. I know what's on your mind. You don't think about nothing else. But ain't nobody gonna pick you up. You're gonna have to try and help yourself. Get up, daddy. When the world and, well, the state of the Union was, and, well, the Vietnamese War was raging hot and heavy during that period that we conceived it, and there was a lot of unrest in America. There were college kids being shot on campuses, and my brother was at war, and I prayed a lot that he would come through safely, and it was a very trying period for me at Motown, even. It was a time I was struggling for some sort of independence and some sort of recognition as a producer, trying to let the artist in me come to forefront and not be produced. But in that album too, in addition to your personal problems, in addition to the war, you were talking about what we were doing to the air and to the food we were eating. I tried to write a general kind of broad statement. I wouldn't step on any toes particularly, and I still don't, but it was quite an experience. I don't recall much about the album. I feel it was very divine and personal. Well, very personal, very divine. I don't hardly remember writing the songs. I mean, it was like I was in a kind of some sort of other dimensions. Boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys Wcześniej Narda z pełnometrażowego debiutu producenta i DJ-a działającego pod szyldem Trust Me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak Państwo doskonale wiedzą, kwintesencją tanecznej muzyki elektronicznej, a w szczególności muzyki disco czy muzyki house, albo też tej nowoczesnej odmiany, o której mówi się nudisco, są oczywiście mixtape'y, zatem pewnie nie zdziwi, że chcę przedstawić fragment jednej z takich DJ-skich opowieści. W całości pojawiła się na płycie zatytułowanej Future Disco Neon Nights i w czasie publikacji kilka lat temu była moim zdaniem reprezentatywna dla tego wszystkiego, co dzieje się we współczesnym nurcie disco. Całość rozpoczyna nowojorska grupa Escort. Z 70 kilku minut zaproponuję Państwu pierwszą część tego wydawnictwa. Thank you. Here we slow down. Just for a moment, please. Sometimes I get Tak brzmi współczesne disco, czerpiące, jak można było usłyszeć, się zarówno z historii, jak i z wszelakich dobrodziejstw współczesnej technologii. Na zakończenie Arthur Baker w remiksie opartym na kompozycji Gentleman Jake, zatytułowanej The Poke. A ja nazywam się Michał Margański, serdecznie Państwa pozdrawiam i oczywiście kłaniam się nisko. Thank you.